الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نزام الإسلام بعد أشكر الله سبحانه وتعالى na kumswalia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kwa kweli maneno aliyozungumza mtume wetu Abu Aina Ash-Shirazi ni maneno mazito kwa kila yule ambaye ameyasikia, kwa kuwa amepita katika mapito ya kisheria, ametoa aya na hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na kutokea kuzungumza kwake alikuwa akiwakumbusha Waislamu kuhusiana na neema ambayo waliopewa, neema ya Uislamu, kwamba Uislamu ndio dini ya kweli na Uislamu ndio dini inayokubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna dina inda Allah al-Islam wa man yabtal ghayra al-Islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Kwa kinyume na Uislamu ni dhalal, ni upotofu. Na yeyote ambaye atakufa sio kwa Uislamu, basi masiri yake ni mabaya, kwamba mtu huyo ataingia katika moto wa jahanamu. Na Uislamu sio kabila, sio dini, ni matendo maalumu yaliyowekwa kwa utaratibu wa Kiislamu. Na ndio maana amezungumza maneno ambayo kwa yoyote atakayeyafanya basi mtu huyo atatoka kwenye Uislamu moja kwa moja, kama vile kupiga ramli, kutumia hirizi, madarasimu, kutumia maganga, mambo haya yote yanatoka katika Uislamu. Sasa nirudi kwenye dini ya Uislamu. Nadhani Waislamu wanaopita nyuma ambao ni masahaba walikuwa ni binadamu kama sisi, kwa maana wanakula, wanakwenda chooni, wanajitahidi katika mambo yao, wanafanya biashara, wanafanya kazi zao, wana wake, wana watoto. Lakini angalia mambo wanayofanya ni mambo mazito. Na sisi kwa nini hatufanyi kama wao? Takuta hapa ni wakumbushe kihistoria zamani, masahaba wao ndio walifungua miji ya Kiislamu. Masahaba wao hawakutosheka na bara la Arabu peke yake, wakaenda mpaka Ulaya, wakafungua miji ya Ulaya, wakaenda mpaka Spain. Na mkisoma hivi katika tarehe historia za Kiislamu, Uislamu umekaa ndani ya Ulaya, Barcelona, takriban miaka 800. Bendera inapepea katika mji ule na sheria ya kuikisha. Na hao hao Waislamu ndio walikuwa katika miji ya Kiarabu wakapeleka Uislamu kule. Sasa uliza ile bahari walipita na kitu gani? Mama alikuwa kuna utaalamu mwingine, lakini watu walijitolea wakapita na mitumbwi kwa ajili ya kufikisha Uislamu. Lakini hilo kwa kule kuuthamini Uislamu wao, wakausoma, wakauelewa, na ndio maana wakautekeleza. Lakini sisi Waislamu tumeguza ile neema tuliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, hatutaki kuusoma Uislamu. Sasa tutafaulu vipi? tutajikinga vipi na yale ambayo yanakatazwa, wakati darasa za msikitini zikiwekwa waumini hawakai watu wanne watano tu pale kila msikiti unapoingia. Kwa hii ni tabia ambayo inarudisha Uislamu nyuma, na Uislamu tumepatwa na watu unyonge. Sasa hivi tunalalamika Waislamu uko wengi, Waislamu kadha, Waislamu hivi tuonewa. Mbona wale wa zamani waliolewa hapo wakapata nguvu? Kwa sababu walishikamana na Uislamu wao, ikawa wanahukumiana na sheria za Kiislamu. Sasa vipi leo utadai Uislamu wako wakati huujui wa Uislamu? Hutaki kusoma Qurani, huijui Sunna, huijui hatukupa kama lao wewe utakuwa mkuamkoa tekeleza sheria ya Allah subhanahu wataala, utaitekeleza vipi na wewe kusoma? Na watoto wetu sisi hatukuwafika katika masala ya ilmu ya kisheria, tumewafika sisi katika mambo ya maskuli na mambo ya lafu, mambo ambayo ya kusuli kule. Kwa ndugu zangu Waislamu, sisi tumepata unyonge mkubwa kwa sababu ya kuwacha Uislamu. Nitawasomea hadithi moja au kama wakati tatuwepo na namba mbili. Hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa sababu ishara hii niliyozungumza na tambii hii niliyoitoa imekuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadithi ya Thauban radhiyallahu anhu mawla rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yushik an tadaa alaykum al-umam kama tadaa al-aqlatu إلى قطعتها فقال قائل أو من قلة يومئذ؟ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم هتاف كهتاف السيف ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليصرفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا يا رسول الله وما الوهن؟ قالوا أو قال حب الدنيا وكراهية الموت. حديث نزيشه تبع صلى الله عليه وسلم ونقبيه أنا سيما أمة تكوبية ونيني ونقوبية ذي لأمة كويتانة مطايفة كويتانة يمنبالي مطايفة كفية كويتانة فموجة kama vile watu wanavyoitana katika kukiendea chakula kwenye sahani ya chakula, bwana fulani ndio ule, ikifika ile time lunch time kwa nyumbani wanaitana kwa fulani, kwa watu mitendi fulani mitendi fulani kuja kula kwa pamoja. Sasa umma au daula zitafikia watu kuitana kwa ajili ya kujadili Uislamu, kama vile watu wanavyoitana katika kukila chakula kwenye sinia. Dola au tunasema nchi, mataifa mbalimbali yataitana kujadili Uislamu kama vile watu wanavyoitana katika kula chakula. Mmoja atauliza, je, kwa siku hiyo umma hizo ambazo zinaitana sisi tutakuwa ni wachache siku hiyo? Yani kwamba masahaba wao wameshakaa kwa muda mrefu, wakaona sisi tuna nguvu. Lakini Mtume akazungumza maneno haya ya kutabiri, masahaba wakashangaa, wakasema hawa umma ambao wamekuitana siku hiyo, je, siku hiyo itakuwa sisi ni wachache? Mtume sallam akasema la, bal antum yawma idhin kathir, bali nyinyi siku hiyo itakuwa ni wengi sana. Walakinnakum hudaa kahudaa sayf, lakini nyinyi mtakuwa kama takataka, kama vile takataka zinazopitishwa kwenye mitaro, takataka zinazopitishwa na mitaro kwenye mitaro au kwenye mafuriko, mvua zikinyesha mnaona takataka zinazopitishwa, imba ni maganda ya miwa, imba matakataka walikuwa barabarani, chupa, kitu gani, zote zinakwenda na maji. Kwa siku hiyo nyinyi mtakuwa ni wengi, lakini mtakuwa kama vile takataka, hamna maana yoyote. Na Allah subhanahu wa ta'ala ataondosha kwa makafiri au kwa maadui watu wa Kiislamu, atawaondosha, atawaondoshea kuwaogopa nyinyi. Zamani ilikuwa watu waogopa Waislamu, lakini hali hiyo itaondoka. Na Allah subhanahu wa ta'ala ataingiza katika nyoyo zenu unyonge. Qalu ya Rasulullah, wakasema ya Mtume wa Allah, wa man wahan, ni nini unyonge? Qala Mtume sallam akasema, hubbu dunya wa faraja fil maut, ni watu kupenda dunia na kuchukia mauti. Hali gani iliwafikisha Waislamu wakawa ni wanyonge? Hali mbili, kuipenda dunia na kuchukia mauti. Kwa maana kwamba itafikia kipindi kwamba Waislamu wataweka maslahi yao mbele ya dunia, hawaweki maslahi ya dini, dunia iko mbele. Kwa maana Muislamu anaamka asubuhi mpaka jioni, hana kipindi chochote cha dini, hana ratiba yote kusoma Qur'an, yeye na dunia, biashara na yeye na biashara. Kama ni dunia ataisoma kisawasawa mpaka aielewe mwisho wake iko wapi, lakini darasani misikitini hataki kuhudhuria, mambo ya dini hataki kushughulika nayo, sema hataki wenyewe kama akamatakiuguja mpaka Muislamu. Na kila Muislamu anahusika katika nyumba za ibada, katika masala ya dini, Waislamu wote wanahusika, lakini ataachiwa kwa mtu fulani kama yeye ndiye anakuja na Uislamu. Hilo Waislamu litawatia unyonge, halitowapa izza. Tusimtafute mchawi, wachawi ni sisi, kwa kuipenda dunia na kutukia kufa. Na hili kutukia kufa kwamba yani watu wanafika mpaka miaka 70, 60, lakini vile vile ana hofu kwamba mimi nitakufa. Mimi sasa jamani, nishapewa miaka 60. Mtume sala sala amesema a'malu ummati ma baina 60 ila 70. Umri wa umati wangu mimi ni kati ya miaka 60 mpaka 70. Hapo ndio umri wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yeye alikuwa na miaka 63. Sasa wewe ukifika miaka 60 tayari, kwa mwana kitu gani usikubali matokeo? Kwa mambo haya ndio yanatufanya sisi tukapata wahi, unyonge. Atushughulike na Uislamu ambayo ni neema iliyokuja kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tujipambe na mavazi ya Kiislamu, tuzungumze Uislamu, tuzungumze masala ya dini kwa maslahi ya Uislamu, tusizungumze kwa maslahi yetu sisi wenyewe. Panapokuwa na maslahi Waislamu hanobaki, yule uko hivi, huyu uko hivi, huyu ni muumini wa msikiti ule na huyu ni muumini wa msikiti ule mwingine, huu si muumini wa msikiti hapa. Waislamu tumefikia hali hii, watu wanabaguana, na zamani ilikuwa hakuna kubaguana, watu kitu kimoja. Ni kwa sababu gani? Wameisoma dini. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyyina rasula minhum yatlu alayhim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba walhikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Yeye ndiye ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amempeleka Mtume Muhammad kwa watu wasiojua kusoma wala kuandika. Maneno yashazungumzwa na shehe wetu, watu walikuwa kwenye jahiliya wanakula maiti, wanaabudu masanamu, wanafanya mambo ya zinaa, wanafanya kadha, wanakula mali za watu kwa dhulma. Lakini baada ya kuja Mtume sallallahu alaihi wa sallam akawafundisha wao kitabu, wakawa kitu kimoja. Sasa hiki kitabu wamefundishwa, ndio maana wakawa kitu kimoja. Sasa wewe kwa nini utakuhudhuria darasa msikitini? Hebu niulize, kwa nini uhudhurie darasa msikitini? Alafu baada kwa watu kushughulika masala ya ilmu, watakuwa mambo mengine makubwa. Haya mambo ya kudhalili ndugu zangu Waislamu. Kwa hiyo kitu ambacho tunatumisha sisi nyuma, ni kuipenda dunia na kutumikia Mungu. Jambo jingine ambayo hadithi yake sitoitaja kutokana na wakati, kurudishwa nyuma na masala ya bid'a, kuzungwa katika Uislamu ni jambo baya sana. Dini hii ishakamilika na aya zimesoma kwa maliona asmatu na kudina. Leo hii nimewakamilishia dini yenu, mpaka Imamu Mali akasema, fama lam yakun yauma idhin dina fala yakunu yauma dina. Ikiwa jambo hilo halikuwa enzi za masahaba ni dini, leo jambo hilo haliwezi kuwa ni dini. Sasa Waislamu wangapi katika nchi ya Tanzania na sehemu nyingine wanazua katika dini? Ukilifuata jambo mathalan tuseme jambo dogo, lakini jambo la maumbili peke yake, mfano Waislamu wangapi wanafanya mambo hayo? Je, mambo hayo wamefundishwa na Mtume? Je, mambo hayo masahaba waliyafanya? Hawakuyafanya. Kwa hiyo mali nyingi, pesa nyingi, kuna ufisadi pia kule. Hao ndio wanarudisha Uislamu nyuma, wanakwenda kinyume kabisa. Na Mtume alayhi salatu wassalam amesema, iyyakum muhdathat al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Tahadharini na mambo ya kuzuka. Hakika kile limekuzuka ni upotovu, na kila upotovu unapelekea motoni. Sasa hatosheki na maneno ya Mtume alayhi salatu wassalam kwa kuchukua mambo mengine ambayo hayamo ndani ya dini. Kwa mambo hayo ndio yanapelekea Uislamu kurudi nyuma, kwa sababu umeingiza vitu ambavyo havimo katika Uislamu. Kwa bid'a, bid'a ni kitu kiovu sana, ni shari. Bid'a ni mbaya kuliko maasi, bid'a ni mbaya kuliko kuzini, kuliko kuiba, kutokana na makatazo yaliyokuja kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu wa bid'a kutumbia ni jambo gumu, kwa sababu anaitakidi kwamba hili ni dini, lakini anayezini anaona kwamba sasa nafanya jambo hili nitarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo bid'a ni kitu kibaya. Waislamu tuwaokeni, na hii bid'a haiwezi, hatuwezi kuiondoa katika misikiti isipokuwa kwa ili kwa kujifundisha. Katiba yetu tunayo ambayo ni Qur'an, ambayo ni Sunna. Hii ni katiba. Nchi za watu za kimagharibi na nchi zetu zina katiba zao. Tuangalieni katiba inasema nini, jamani, kifungu cha tano, sijui jambo la ardhi ina hivi na hivi na hivi. Na sisi tukiona jambo hili nafanyika kwa Uislamu, tuulizeni, jamani, jambo hili tuliangalie liko kwenye kitabu gani? Kama liko kwenye Taurati, waachie kwa watu. Kama liko kwenye Biblia, waachie watu wa Biblia. Wewe Muislamu unafanya nini? Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, mimi natilia mkazo, maana mnaambiwa hii ni taarifa fupi, nizungumze yaliyokuwemo yaliyozungumzwa katika muhadhara, ni kuhusiana na neema ya Uislamu. Uislamu huu tuifadhili kwa kuusoma, Uislamu huu tuifadhili kwa kuujua, kwa kujifundisha kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kujifundisha sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mbona nyinyi nyote hapa au Waislamu wengi na wasio kwa Waislamu wanafanya bidii sana kusoma Kiswahili au kusoma Kiingereza? Na ikiwa wewe hujasoma Kiingereza, ufahamu Kiingereza, unaonekana kama vile wewe ni mshamba mshamba. Yaani mtu anajua Kiingereza lakini hajui Qur'an, atathaminiwa kwa sababu anafahamu Kiingereza? Ngani sasa kufika mbali? Wakati takiwa tuitakidi yule ambaye asiyefahamu Qur'an, tuimbeni kama vile anapoimba shule, asiyejua kusoma ni mjinga kabisa. Barua ipige itembeza kutwa. Kwa hivyo ni kwamba sasa au nini? Hivi vizazi vya karibuni karibu tulikuwa tuimbisha shule, jamani, asiyejua kusoma ni mjinga kabisa. Barua ipige itembeza kutwa. Na sisi kampeni yetu ya misikitini, wasio tu wa kusoma Qur'an au ni wajinga. Sasa maneno haya jamani, ni lazima niwaambie. msipowaambia mtaambiwa na nani? Na kama ilikuwa shehe anasema msikii, na mimi natilia mkazo, na huo ndio ukweli. Tufanye nini? Turudini kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, walikuwa wanajipamba, wanapendeza kwa kauli zao, kwa ndevu zao, vilemba vyao na tabia zao, mambo yao mazuri wanaofikiria kuhusiana na Uislamu, hata kama ni mafakiri, lakini watu hawakusanyi mali za dhulma na nyingine zipo na dhulma, watu wanadanganya, alafu kifo huku watu wanajifanyia mambo mabaya yasiyokuwa sawa sana. Ndugu zangu Waislamu, kwa kalima hii ya nadhari itakuwa ni katika matosha, lakini kwa kalima hiyo ambayo imetoa kwa kalima hii ambayo imezungumza na kutokana na muda jinsi ulivyo, nadhani itakuwa tuishia hapa, lakini pia vilevile kama kuna maneno yoyote ambayo yametoka sio rasmi, yamewachoma baadhi ya watu, mtatusamehe, lakini pia vilevile uyafanyie kazi. Itakuwa lugha ilitumika sio sahihi, kwa hiyo kwa hilo tutapata radhi, kwa sababu hapa na watu wengi na sisi vilevile wengine hatuna utaalam wa kuzungumza moja kwa moja, kama tumetumia ule ujana na ingine tumetumia utoto fulani, ikawa maneno kidogo yamekuwa makali, mtatusamehe. Lakini umbe ukweli ukali kutoka kipande pale, na umbeni ufanye kazi na hasa katika mji huu wa Mwanza, kwa sababu huu ni mji mkubwa, kuna watu wengi, kuna shughuli nyingi, yani kuna mambo mengi kwa kweli, umezungukwa na mambo mengi. Kwa hiyo mjitahidi kidogo kidogo katika taaluma kufundisha watoto, tuweze kuleta nusra katika mji huu na nuru itokee katika misikiti ya Allah subhanahu wa ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.